ne ti ne pu ne ma khwe le me ya chang tani mau nan ཁྱི ཕྱད དུ ཡི པ རི པ ཁ རུ ཡི སོའི ངེ མུ དབ ལེན ནས མ ཡ་ ཕྱ་ཏན ན ཨིན དང ཡེ དེན གན ཟ ལུ ངེ ཕན ནི ཤིན ལ་ ཅོ ནི ཡི ལོ ཡ་ མ ཡ་ ཏ ཡོ ལོ ཨ ཏོང ཆ ནི ကမီတိချက်ွယ်တီးဖို့ရေပြောလိုက်မယ်တနီမှတ်သားပါနာယူပါတီယုံနေမပီသောင်းရွက်ကိုရေးကြည့်လူတိုင်းသိစေတည်းအိမ်တော်မူတာဝင်ပြီအလျံကြီးကြီးနှိမ့်သက်တဲ့သူစင်းဒီပါစေတည်းနောက်များမှာဟောက်ပြမကွာယောက်ျားတကားထောက်ထားစရာ ပွဲတီးဖို့ရေပြောလိုက်မယ်တနည်းမရတယောက်လုံးသုံးချနေမရတယောက်လုံးသုံးချနေမရတယောက်လုံးသုံးချနေဇေတုတောင်းခင်ဒီပေဒီလူပြေတွင်ခြေလေးကိုရှိစုပြိဿံလူသုံးရံကိုအတန်တန်ရကြသည် ဥဒ္ဓဘာနွားမြတ်မှာသုံးစားရပြပြပရိသညာနွားတကောင်လုံးအသုံးကိုစာကုန်းကပြန်လိုက်ပြီမှန်ဟုတ်ဘာဒီဖတ်နေရလဲဟောစာစောတော်ဥပုံညရဲ့နွားတကောင်လုံးအသုံးချနေကြပြဟောညရဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားချက်ခုံးတယ်လဲနတ်ထုတ်စားစူတမ်းမအောင်မောင်ရင်ထွန်ရန်တိုက်ရန်အတန်တမ်းမင်းအမြအနှစ်အဝေးအနီးခရီးတူရှိစီးရီတဲ့သွဲစဘာနယ်ပြောင်းနယ်နှမ်းနယ်စီပေါ သစ်ဆိုဝန်တင်ငွားနှုတ်ကင်းနေဒင်းချင်းတဲ့ထနေထော့ပါဆက်ရမလိုင်းသုံးနိုင်တိုင်အနီးနီးနောက်ချေးကိုမိဖို့အုတ်လုတ်ဒီခါနောက်ချေးပြလဲမှာလဲချက်အုံးအောင်ထားဒီမောင်ဟင်ဘာလဲဒီခါလာကထူရင်ညပါတိတိထေလာဝင်ဝေးမယ်မောင်ရယ်ဝေးလေဝေးဝေးဝေးပါ ဟင်းဟင်းမောင်ဝဲဆိုရည်အစ်တလေးမပါဘူးကွယ်ဟိုဟိုညလေးတလမှာတထေးပဲဝင်းမှာပါမောင်ရဲ့အေးဟာဝဲရဘောဟင်းကဲမောင်ကပြလေးကိုသိကလေးနားထောင်စမ်းပါဦးကဲဆက်စမ်းပါဘိမ့်ဘိမ့်ဘိမ့်ဦးစီနီးနိုင်မြပုံသာဆိုင်စီယာမှာပုနာတာပုံတိပကလေးတွေတည်မီဟာ ကြံသည့်ပမာကြီးတိလိုက်တယ်ထိပိတ်တုံးရွေမယုတ်တုတ်ပလုတ်တုံဘျုံဘျောမှလီတုံးရတယ်ပခုံးမှလွယ်တရေနေကိုတင့်တယ်လှစွာတံငါတော်စာချဒီမတစင်လှဲဥပ္ပဆွတ်စရာတရေလွန်ထွန်စရာတညင်းကွင်းခြေနင်းလော်ဖနာတဲကျွလက်တက်ရသည်ဘိမ့်ဖနာအောက်ခံမြင်းရိုက်ရန်ကျင်းလုံးမောင် ဆူပါအောင်မြဆမ်းညောင်းမလုံးမှာကွင်းပါလေရှင်မန်းတပင်ကနေတယ်တဲ့မောင်ရဲ့ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲမြအိုးမောင်ကလေ ဘာဖြစ်ရမလဲလို့အဲ့ဒီရှင်မန်းတပင်ပါလေမင်းသားလေးမောင်ချမ်းသာဆိုတာသိတော်တာပဲမောင်ရဲ့ ဟုတ်လားပြီးတော့လေ ဝင်းပူကသိလှတာပဲမောင်ရဲ့ ဒီတော့မြင့်ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲပြောမြကြည့်ချင်တယ်မောင်မြဆမ်းမချိရတာကြာပြီမောင်ရဲ့ ကြည့်စီပြကြည့်စီပြမောင်ကပြားကိုလည်းနားထောင်စီပြဟောဒီမှာညတော့မိမာတွေအတွက်မှတ်သားစရာဆေးမီးတို့တခုပါလာတယ်ဟင်ဆေးမီးတို့ဟာလာမောင်ဟုတ်တယ်မြတ်ကပြိုးစမ်းနားထောင်စီနားထောင်စီတွေ့လိမ့်မယ်သုံးစရာတရာမိသားကြံတော့ဒီမိစာမှာကြောင်းသားငှက်ခါကျိုးခါထောင်စရာပြတ်နွားမိကင်းကိုတွင်းမှတ်တက်ဖြတ်ခနဲ့မိညာ နွားကြောင့်သားတို့ပါရလေအညီပြေကြံလေသည်အမိကိုမိတွင်မိမ့်မှနှုတ်မရ၍ပါကတစားစားမာတာကြုံလီနှုတ်ရည်မလတ်ရှိသည့်ခိုက်တွင်ပြောလိုက်မည်ပြီဒီနွားမီးကိုမိဖုတ်ချက်ချင်းတောက်တောက်ဆင်း၍ဟင်းကားလက်ချက်ကြုံပန်းရွက်နှင့်နှုတ်ပြက်မိမ့်မှတောက်လိုက်ရလေနှုတ်လုံးရှင်သည်သူ့လင်စုတော်မကုန်သည်ဗျာမင်္ဂလာလေးပွေးဖို့ဖို့ရှိချင်လေးစားရပါတော့တောတာရှင်များခင်ဗျာ မကြွေးမနာသာနှုတ်ချကောင်းကောင်းနဲ့ဆန်နှမောင်းတင်းလို့တင်းနှုတ်ပြီးတော့ချပွဲနဲ့လင်းအောင်ကြအပေါ်မှာအာနာသက်ပြလို့ပြမျက်တောင်ကြီးတထိုးထိုးနဲ့အောက်ထိုးထိုးကြီးလှုပ်လို့လို့ဆောင်းတောင်းတော့အောင်းတောင်းတော့မြင်ရသူစိတ်မပြောက်အောင်စိတ်ကြံကိုကြံအာဝေါ်ကြံနဲ့အော်လားငေါလားဆေးကြီးတိုင်းထွာလာလင်းကိုနိုင်လေကိုရှိတဲ့ထင်းဘဝင်းမြင်မှာလင်းကိုအိမ်မှာခိုင်းနဲ့အသေးကလို့သဘောထားအာနာတွေပါဝါတွ လင်းမသိအောင်ခိုးစားကို့ဆွေမျိုးသားရင်းတွေကိုခိုးပေးလင်းရှိမှမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်းလင်းခွေရမှအတင်းပြော့ရှင်းပြော့ပြင်းညောဆွဲပြီးလင်းကိုမျိုးစားရတဲ့လင်းမျိုးမတွေအတွက်တင်းငန်းသာပြေးထားတဲ့မရတယောက်လို့သုံးချနေမရတယောက်လို့သုံးချနေ အော်လာပါဆက်လာပါတိုင်းပဲကြွားပါ ညိုင်ဟဲ့ အာကိစ္စကအမင်းကြည့်ပုံစံ အိမ်ငန်းငါးရန်ရှိသည်လို့အပေါက်မှတွေ့လို့ပါအဲ့ဒါ အားတာတဲ့အကူကြီးဟိုကျစ်ကျမတော့အိမ်ငန်းမှာအကူကြီးဟိုဘက်ကမှဟိုဘက်ကမှအ ဲ့တို့ပြောတဲ့တိုင်းပဲစာ ဘယ်လိုငားမှလဲပြောပါဦ းအာရှပ်ပေါက်ကနတ်တော့အိမ်လာကက60ပဲစာ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြသေးဦးနော ်အကြည့်ပါစာကြည့်ပါကြည့်နေပါတော့ရှဲရောနော်ရောရှောက်ပဲကြည့်နေပါတော့စ ာဘယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လို အာဒီလိုပါစာအခမ်းရအကြောမိပုကံရဲ့အတွက်အင်းတာနောက်ပေါ်အလျက်ရှိမအားလို့ဟောကပြတဲ့ကြောင့်ခြေပဲလို့ပြောတော့ပါစာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လွတ်လပ်လပ်3မိနစ်လောက်ကြည့်ရှိဖို့တစ်စီလောက်ဖွင့်ပေး ပါအာအချာအချာကောင်းပါတယ်စာကောင်းပါတ ယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘယ်နဲ့သဘောရလဲမြအ င်းရှင်ကကလားလင်မယားဆိုတော့ဟန်ကြပါမလားမောင်ရင ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲမြရေ ဘာဖြစ်ရမလဲမောင်ရင်ကလားနဲ့ဗမာဆိုတာကအယူဝါဒအကျင့်စရိုက်ချင်းကမတူလေတော့ ဟုတ်ဘာဆိုင်လို့လဲမြရေသူ့အယူကိုလေးစားကို့အယူကိုလေးစားပြီးတာပဲမလား ဒါတော့ဒါပါ ပြီးတော့ကြည်စမ်းဒီသဘောမျိုးဒီလားကမျိုးဒီခံမျိုးရံကမှရတာမလွယ်ဘူ းကလားဆိုတာစကားများတယ်လူကြားဘူးတာပဲ မောင်ဘာမှလည်းစကားများတဲ့ဗမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြရေကဲကိုတော့ဒီခန်းကိုခန်းလိုက်တော့အရှင်ပြေတော့လေကွနောက်ဆယ်လားလောက်ဆိုရင်ပြောင်းညာပေါ့ ကဲမြကတော့မောင်သဘောပါပဲဒီမောင်ရေ လာပါစားလာပါဟာလာပါဘယ်နဲ့လဲစားတက်ပရတဘောချရမလားစား ဒီပြာသူ့အိမ်နေကိစ္စကိုယ့်အိမ်နေကိစ္စကိုဝယ်မဆွတ်ကြဘူးဆိုရင်တော့ဗျ ာအချာအချာ မောင်ထရိုလီမောင်ရဲ့နေမြင့်လာပြီအမေကြည်စမ်းကြည်စမ်းမောင်ကအချင်းပုတ်ပြီးအိတ်နေတာကိုကဲမောင်နိုးနေတယ်မဟုတ်လားပြောစမ်းပြောစမ ်းမောင်အိတ်ချင်လို့ပါမရရနောက်ထပ်တေးလုံးအိတ်ပြစေဦးလား ဟင်အိုးထထမအိတ်ရဘူးဘယ်အချင်းရှိပလဲလို့ကြည်စမ်းမအောင်ဆရာကြီးရဲ့ရှင်းနိုင်တော့ဒူးနေပြီ ဟဲ့လေကွာရှင်းနိုင်ဆိုတာသုံးရရှိပါပြီလေကဲမြာရောထအိပ်ပါ ဦးဦးသွား ဟ မ်မငါသိညစ်ပတ်တာပဲထပါတော့မျက်နှာတိသွားတိုက်နော်ပါးစပ်ကလည်းမှုချိန်နေလိုက်တယ်ကြည်စမ်းကဲထအင ်းထဘူ းမမထိုင်တော့မြလေးနဲ့ထိုင်မုံမှာပဲသိရလားကဲကဲ ဘာလို့ရလဲရလဲရလဲလေ โอ้ท ชอบบ่ยายเอี้ยนอะเปี้ยนถุมนี่เนี่ยดิม้องจี้ย่าล่ะลุมมามาจี้จ่าเลยล่ะเว้ยหุบเด้ลิม้องก็ลุมมามาจี้กูรอนลันดาผิดนี่ดิโหล่ะลิบ้านลันถะโดอะฉิดนลันถะบ่เนี่ยย้อมนี่ไม่ไม่ชี้นมามาชี้เนี่ยห่อนี่มามาหุบเด้เมียเอ้ลุมมามานลันดาสู่ดาทะเมนเต้ยพี่รอซ้าตองน่ะ ซาเปียนซาจิงเออถ้าบ่าวหมองเยหมองสกาเลยบ่ยาดิโหยอกเกยอกนี่หมองโหทาเสจิงยันซอซอตรงมาโลโคปี้มวยเมกวยมาจิตามองเต้ยซูล่ะเวตูไอ้ที่อย่างซ้อมนี่อ่ะบ่ฮล่ะเกถ้าบ่าวกอปี้ดิเอกုံมีหมองเย เอกอปี้เอบาเอ เกบ่าวหมองเยดีโลซุยนี่ญาโกไรผ่อท้าเดอฉิปูลีโอถ้าตอกซ้ํามาอู้โลญาทูมาทาเมเอ้ลาเปียนมีจี้ซ้ําจี้ซ้ําพอดีอ่ะหมองเยปกกูจี้โอญาทูยะเมฮล่ะไม่ทูยินนี่ลีหมองก็รอญาทูมาทาเมเกถ้าบ่าวถ้าบ่าวทูบาบีเด้หมองเย มองไปลุกเลยกันเลยกวยมาเข้าสู่กองกองนี่ล่ะซาลุเมียนล่ะมองหืออูทมิญญาไอ้ชิดุดิน่ะเป้เมียอ้อซาเรญาเอ้มองเป้ไม่น่ะเบ้เมียนซาเลยมองห่อรากะอะเต้ห่อรากะอมิกะลีดิอ๋อดาก็รอ ส่งก่อพ่อล่ะก็อืมๆมองตู้บ่บ่เปียวปูลิบิหึตอๆๆๆตอตอเมียอะคิดลุเลยหมองเอ้อมมกันเดมาแท้เสียเนี่ยชิดิโลแกขนาดนี้เลยมองดีผัดดิกูกวนชิ้นไล่อูมั้ยกระทุ้งตู้บิโหกูจีซายันนี่เอาบายหินซ้ายินเลยหมองอะเม็ดฉิดเตหินกูซ้ํามาบ่เมียหมองจีเมียละบ่กูย่อเลยหมองเอ้ทะเมถัดถิไล่อูลิบ่ติดแท้ล่ะบ่เมีย พี่รอดมาว่าซาปุ๋ยเลยลงมาเปียวเนาะปุ๊ตงปุ๊ไปชิมองนุอยากจาดิอาจารย์โหญาติบาเด้มองเยปุ๊ตงปุ๊อืมบาดิญาเลยญาเลยอ๋อดิลุลีฮ้ออาซาปุ๊ทาเยไอ้ปุ๊ทาเยพี่รอญิ่พัดลุปุ๊ทาเยปอมองเยโหปี้ญาก็รอแกมองว่าตั๋วดิประกันท้าไล่มองญาซี้มาบิญาบ่เด้ญาญาบ่เด้ มองซ่าเลยบ่มองกูเลยซี้มาบ่ญาติบ่นี่บ่ซี้นี่ซี้มาเนี่ยมองถ้าจะท้าไล่ป่ะญาติซี้บ่มั้ยย่อๆพ่อดากะเล็ดตึกบ่อ่ะพ่อดากะมองตอกกูตอกอยู่ดิแทงคิวแทงคิวอ๋อดากะเรามองซ้าบ่ไอ้อีอีนอกปีบ่เปียวดิบ่พ่อดากะจ้ะเนี่ยถ้าจังมุโลญาติไม่มาเลยฮะมองโตยอกจ้าดิด้วยนิวตันต้วยชื่อเลยกระบะซวยเงินอาเดปูปิอี้จีนี่ดากูอ๋อสุไล่ล่ะมองเยสุยะมั้ยเนี่ยมองโตเนี่ยเมษสะพยาทะคินตองมา ส่วนยิ่งงาบ่าสริยะ3บ้าเนี่ยปารมี30ဖြည့်စည်းတဲ့နေရာမှာညတို့လိုမိမတွေရဲ့အခုကြီးအများကြီးရယူခဲ့ရတာပဲဟုတ်လားဒါဖြင့်ညမှာမောင်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမောင်ဟုတ်တယ်ပေါ့မြတ်ဟုတ်တာပေါ့မြတ်ဟာဟောဒီမောင်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲသိလား ย่าเอ๋ย่าอ๋อชื่อเอ๋ยมองชื่อลาบีลาบีญาบ่าลงเลยเหรอดูอ้าววิธีชวนนี่เด้มาอ้าวบ่จีซ้ํามาอ๋อญาตะกงลงแล้วซับปะดิต้วนนี่บ่าล่ะอ๋อต้วชะบีอ๋อบ่าญาเลยมองญาเยเล็ดแท้ชื่อจีดิบ่ชื่อดอกบ่าล่ะอ๋อดาล่ะญาหนีกิงก็ไปตีปิดไล่เด้มาอ๋อพี่มาพี่อ่ะเลยญาจีซ้ํามาอ๋อจีซ้ําญาเล็ดดิอยู่ญาซูซ้าดล่ะหิ ยุ่งซ้อตัวดล่ะอืมน่ะเมียหอดดิมาหอดดิมาญาหลีมองอึดอมีนะหล่าจีนี่ลูกบ่าเมียหามองตวยอมีนะหล่าได้บ่าเด้เมียถ้าจังมองลุแลไม่รู้ลิมไม่ก้องรู้ลิกองชิอะฮอดดิปิโอโอผิดแลไม่ฉิ่มะหล่าฉิ่ลิ่นหล่าอีมันแลเสียรอพะยากะโซท้าแก่เด้หมอล่ะเมียแกเมียมองอีอุดิชอระตึกเมียเป็นมันดีดล่ะ มองด้วยสุยนี่ญาบาเวลุยะลุยะบ่เป็นแม่นมาอูมองเอ๋ย ญาเยสกาเรียอโพตันไห่ล่ะเมีย केला हरी माँ म्यां साबु माँ खोस्वे जो केला खोस्वे जो कुला माँ म्यां चाइ तट्टे चेताने माँ दिव टांगा नहीं बिरो वे भी थोड़ा लगे के माँ मोटो आजीसा प्याजा तो आजीसा प्याजा माँ ये न्याली हरी या माँ ये म्यांना माँ ये चिनारी को म्यां जाया लाने वानी बाबी माँ ये आ न्याली माँ तकाने साले पाल माँ से ना साला बीबी มองอะไรมองดาเวกวยอ๋อหอบามะแกลุลุลุเนี่ยก็มองเนี่ยดูซาจินเนี่ยซวยมองถ้าปีซาไปอ่ะมาปอปีซุนไม่ปีญาเลเนี่ยคนน่ะกูมองอ่ะซาอ่ะมาปอลูกพี่อายญาก็มองกูคลีๆอสาคนน่ะคนไม่ปอพุล่ะถ้าปอมาจีซาจีซาคู่เฉิงอ่ะซาปี ย่าหาม้องเย่มิมิผิดตัวบีบ่บ่บ่บ่ม้องเย่มิมิอืมหุล่ะเอ๊ะแกพี่ที่มาหน้าถองเนาะโซ่นม่ะอสุยมวยมิมินี่อสีกันมะยาดีลีบ่าหาโลกระปัดลงอะเม็ดซงหลูสู้ท้าจ๋าเดม้องเย่ทีเดียวญาก็คู่เฉิงมาတော့มิหินเนี่ยดูเดมะยาป่อมา ดันบูศีลาจีลาเมียดันบูศีลาจีหุบบ่ได้มาญาติโหมมี้มาฤยชิมยีฤยพ้องยีฤยหากู้ตูก้าวหมู่ปะทู้ถุยไม่ปิ่อยาเบนี่ดิจิ่งหมู่อุตยาฤยจีเพียงแน่ยินหลุนแน่นี่บันชั้นนาวูลวนๆลีเนี่ยย่าหน่ายจาดิเดม้องเยหุบลิเมเมียหุบลิเมมันแน่จาบุเดมะยาขุนเนมิ้วชิเมยโยฤยตะโคอศีตุตัตตวนเน อเจียนเมียลาอีเมียอเมียหมาปิอมิตเมียนมะมะมยอขึ้นบ้นตะตวยจ่นแหนลีเมียมะยาหมากะนิพพานนัตติลาเมียมีอีแกดิรอมองแลนัตติโกยอกฉินเมียมองจุ้ยเดขอกซวยกูซาเลยโอ้เมียมองจุ้ยเดขอกซวยกูซายิงมองแลนัตติยอกยอกลายิงถ้าบ่เมียถ้าบ่ถ้าบ่มองจุ้ยดากูเมียกะซายิง มองมาดานะเหมี่ยวยอมหมอดานะเหมี่ยวดอกก็มองนัดติหยอดตาบ่กูจีเนกูลีเยอยู่คินเวอยู่เรลีนาอี Chori, chori, lavaro, kagamo, malapo, myopoli nai. Chori, chori, ma, nizi nirai, bian la milansi. Mansalu kagatui, singi yari. Mang yau chini vavi, mang yau chini vavi. Ho, mang bian la vi? He, mang le te ma le munai minine. Bibi, miau, biu li? Yo, yo, miau, yo. Mali. มาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลูกมาลู ဒီနေ့မြားရဲ့အမွေးနေ့ဆိုတာမသိတော့ဘလား အမေမြားတည်ရပါလေမောင်ကြီ းကဲမြားမိဘအိမ်နှုံးကလို့မွေးနေ့ဘွဲကျင့်ပခြင်းရင်ကျင့်ပါပါလားမြားမောင်မှာစုထားတဲ့ငွေလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်လေ မောင်ကြီးမောင်ချီနေစားနဲ့ရှာထားတဲ့ငွေကိုမြားမဖြုံးရပါဘူးမရဖြစ်သူဆိုတာအိမ်ပေါင်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့မဖြစ်ရအောင်စီးတဲ့ကြီးဆဲတဲ့ကစင်းဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားမောင်ပြီးတော့ရှေ့လူကြီးတွေကပြောသွားခဲ့သေးတယ်မောင်ရဲ့မရမလိမ်ပါရင်တဲ့လင်းကရောင်ကိုမီးထူးမီးရှာအောင်လို့မကြည့်ပါဘူးတဲ့မောင ်ဟုတ်တာပေါ့မြာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ရုပ်တို့ငကားရုပ်တို့တတဲ့အခါမှာရှေ့ကလူနဲ့နောက်ကလူအပေးယူတဲ့မှလည်းကြည့်လို့ကောင်းတာကိုလင်းနဲ့မြားကလည်းသူမဲရင်ကိုမဲသူဖြူရင်ကိုဖြူမရရအတူငခုရအတူကောင်းတူဆိုပဲအေးတူကူမြရှိမ ှစနေချိုအလား တထားမြရဲ ့ရံပြရဲ့ရံပြရဲ့ညာချစ်တဲ့ရံပြရဲ ့ပါရမီဖြည့်ပဲကျင်ဖက်သွေအိမ်မှုဆွေပင်မနေသလားပြောစမ်းမပွေတူလေးရဲ့တရားတော်ထားရနေမယ်အလေးမတော်လေးမောက်အချစ်ဆုံးရဲ့မောက်အလူမောက်အကြိုက်အလိုက်ပြည်တယ်လို့လို့လေတရားရဲ့သူငုံထားခြင်းနဲ့ ယောက်ျားရဲ့ချွဲလာလာခွေလူဒီနာမညင်းညင်းတဲ့တဲ့မောက်မူလေးအတလောက်ဖြစ်တဲ့ ဒီအစီရောချင်းရောပြောစရာမရှိသူ့ဘောသူအလိုက်သည်နာလေသူတာကုတာကြည်ပြုံမမေတာရောအိမ်တော်မှုတစ်ခုပြုစုပြူထောင်ဆံပြမောင်နဲ့မေ ကဲရော့များဟောဒီမှာသမကြီးတကောင ်ဟေးမောင်တကယ်တန်းရှာရတယ်ဟလားကြည့်စမ်းကြည့် ရှာရတဲ့ပုံများရဲ့အနိနိနိနိနိဟောဒီမှာတန်ဟူတူတူလဲဦးမယ ်အိုးမင်းကတန်းလေးတုတ်တက်နေတော့ ညီနေစမ်းညီနေစမ်းမမြော်ဩဒီမှာတန်းမြလေးတကောင်တန်းမြလေးတက ောင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟောဒီတန်းမြလေးကိုမောင်ရအောင်ဖမ်းနိုင်လေဟုတ်လား ဒါပုံများရဲ့မောင်ကတန်းကြတဲ့အုံနေပဲကမလဲမိမတို့သိရတဲ့တော်ဝင်သူလက္ခဏာခုနှစ်ဖြာကူလဲအလွတ်ရတတ်တယ်လေ ဟုတ်လားညကြဘူးအောင်ယူပြပါဦးမောင်ရဲ့ တော်ဝင်သူလက္ခဏာခုနှစ်ဖြာကတဲ့လင်းမမရိုသေတတ်ချင် းဟုတ်ပြီ ဟဲ့ထရကြွကြွရှိပြီမပြင်းရချင်း3တန်ဘူးလမင်းမီလို့လင်းကိုမယုံမရှာပြုစုတတ်ချင်း4အမယာလို့လင်းဘေးဒုက္ခတွေ့လင်းတက်ဆွန်ဇံပြာဖြည့်ရှင်းပေးတတ်ချင်းငါမဒီဒီဝီလိုလင်ဆင်းရဲ့ဒုက္ခတွေ့ရင်လင်နဲ့အတူမျှဝေခံစားတတ်ချင်း6မေကာကလိုတတိပြတိရှိချင်း9သာနာဂိဏီလိုလင်သားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိချင ်းအဲအမင်းနဲ့အမင်းနဲ့လာချင်လို့ ညာရီ အဲအမ င်းဘုဘကန်းကကိုရကိုကြီးမူလာပြီနဲ့တူတယ်ငါတော့ဒီစားငါတော့ ဟုတ်တယ်မောင ်နော ်အမင်းနဲ့ရကုကောနနမကြော က်ဟာကိုရကိုရတူတူလို့ပါကိုရကိုရတော့ပါလို့ချင်တယ်ပြတ်သားအ ေးဘာမလို့ရကုလက်ချက်ပြေစားရကုနော်တက်ကရလက်ချက်ရှင်မအ ာရှင်းလက်ချက်ကဘယ်မလဲရှင ် မနက်ကတော့နေလည်းတော့မင်းနေလည်းတော့နေတက်တော့တက်နေတာပဲကိုရကိုရ အေးနေတက်ကရရှာရှင်နေချမ်းရှင်အမင်းနာနေမေမတယ်လို့နော်အထုံးမချလို့ရိုက်ကိုအိုက်ရတဲ့တောင်းနေတာတာ အာဟာကိုရကိုရဲ့အမိနာလေးကိုရကိုတဲ့အားလုံးလုပ်ပေးနေတာပဲကိုရကိုရဲ ့အဲ့ဒါနင်းပါလို့ပဲတယ်ဟဲ့နင်းပါလို့ပဲတယ်လေတော့အမေယူကမေမအလကံမေမမရှိမကောရှိမကောမပေါ်လည်းခဲပေါ်လည်းခဲတဲ့စရာနင်းလို့မဲမမျိုးကိုပြောတာဟမ်တာမီအမိနာတာမီလားဟမ ်ဟုတ်တယ်ကိုရကိုဒါပဲရှိတယ်ကိုရက ိုပတ်တာမရှိဘူ းဘာဆောက်ကုန်လာပြီအ ော်ကိုရကိုရဲ့ဒီပကမြကိုခွဲမပြီးပါနဲ့ကိုရကိုရဲ့ အရဘကံပြရမကဘူးနင်းဘခွဲခွဲမတည်လားဟမ်နေရကကအမောဓမချုပ်ပြီးအယောရှုတေအနိချွဲရပ ါမဟုတ်ပါကိုရကိုရ အရရကနအယံမြင့်ရအတန်းနဲ့မမြင်ရဆိုနင်းနာမလဲဘူးဟမ်နင်တော့မိမတယ်လေအရဝတ်ပေါ်အရစားပေါ်အတားနေနော်လေ ကြားကတော့မိမကိုကိုရက ဒီပန်းမိမအလကမိမအရဗြဟ္မာမင်းကြီးနော်သူတားကိုသူစားချရနော်မွေးပရလို့တဲ့နင်တော့မိမရဲ့စားတော့မကြလားဟမ်ကိုလေအတားကြိုက်တာမရှိတော့လေ 断了，没那个看见，俺们那还住了个。 这个没希望，过呀过呀，俺这个里，娘的他们怎么差了吧？俺 这没那进步，没那进步，娘的都娘的没钱。阿后面不阿爷去了，多有个得个有个。 阿们那得个不要了吧，过呀过呀。没事了不得过呀过。我当前那的娘那个江沙多比 过。哎呀，八十个，哎呀呦，没去了不了。 没 希望，没希望。 过呀过呀。阿们那一个都人来接我走，来接我。 呀过呀过呀过。把刀老比，刀老比呀。 哎呀，想分什么钱？分什么？你们们萝卜我的啥？ 俺都不玩了，这大鸡也打不了，地上没那钱的，地上过呀过。 哎，你不要了，哎，过嘛，没得嘛， 啊？ 啊，然后， 给，那拉米呢？伢都看不多啊，么？ 给什么？给 啥子？你是多嘛比瓜？伢过干嘞瓜？ 你给我这干的你 们？里面没有香的多少啊？啊，看不得弄这萝卜瓜，伢过给，明天得也过早。忘造， 莫不想。 你莫造，莫比造比，哎哥，再给说教。 好的噻，好的，那干好的噻。阿爷老妈，阿老妈这种么嘛？啊，阿爷呢？当然得干么的，莫来呢？来，来呢？哎，多多的，好的么了噻。 这个吧，哎，好的个嘞，阿米那个，阿比也可我吃不了，这个也得个呀，没那个米了，阿米那太麻烦嘞，阿姑了嘞，阿米那嘛，临走么呀，得爸爸骗你的呀， 哦，丹尼，姑爷过掉个哦，你给收入了阿米， 好嘞好嘞，阿妈，你妈娘喏，姑爷过掉的么搞，要家的阿罗，这样么搞吧，姑娘耶， 你就啥毛阿米呀，要家的呀，爸妈搞哪里了？ 你们呀，要家人呐，阿姐阿表阿爸来家的，阿姐阿表阿爸我娃子那爸的呀，我爸妈表呀人，有些有嘛来猪肉呗吃的，啊，包龙包嘛来猪肉呗呀，阿爷菜嘛来猪肉的呗，麦缸的没嘛来，我只有嘛啦，猪肉几呗呀，麦缸的嘞。 比如把他们搞压力来没呀？ 哦，比如嘞，阿萨阿达阿达王朝来带几的呀，伢真那几把呀耶。怎么了好的欧丁好的森林好的汉子好的男生都买了啥家到家都得要家的呀啊妈子吧妈耶 比如我们呀 哦比如嘞要家的呀奶奶嘛这啥没事吧我们呀要家的阿龙个几把呀每个人吃家的名阿龙都得的爱你也别他呗猪肉个猪肉，搬着家个，阿里个累家里了呗，俺对嘞，撸嘞，全有了呗。 要家里哈，这老张嘛，过生日不嘛，这三没家务了，阿米娘耶。 哦，要家里哈，这三没媳妇了，这家嘛的娘耶。俺咋不的，心里洗到嘞，龙家伯母过要六年，俺六年没洗，六别个的，阿米娘都没骂的我嘞，说他个妹妹。没人给能不得能不得能不得能不得他的这个都得要家里吧啊那不得的阿米那家不得呀要家里哈可阿不让奶奶奶奶给你打个马里好的了快的送奶奶这么差呀不得呀呀 大平呀呀忙嘞这么差呀不好了阿米呀 哦大哥的呀都得要家里呀来个东的是你路边去的路边去的呀呀呀忙嘞来个东的是你路边弄不拉出来送人他们去不了呀 别留娘送俺偷懒鸡呀嘛嘞，米娜哎，叫啥好？ 哎呀，乱巴的娘，乱巴的，没眼眼的要家里呀嘞，满城不要，走着也在路上过，没跑没跑那家吧不娘？ 哎呀，比如说人在路上下不米嘞巴的，叫啥毛？米娜哎， 娘也毛嘞，用个表来的么好啦？阿里也看嘛嘞，俺几个南极呀嘞，娘哎， 南极哟，在路上对游啦，米娜。 哦，也没那路，跑到那，你看你这里走的哪？阿拉个在路上的娘。哦，对了嘞，来部眼镜呢？哎，大哥，哪几个名？ 哪几多？把你对嘛嘞名啊？ 哎呀，哪几多嘞？拍片都、跟里都、印度都、新加坡都、日本都、啥都，哪个没的吧的？俺那点别人咋不名耶？ 好来的名啊耶！毛姆来哩，这啥信息？送啥没？ 啊，讲的名，讲的谁个讲的？ ကြာနေပါလား အလကားဖြစ်မဲ့သူကောက်ခဲ့ဦးမယ် लेकिन मार तो कूद रहे हैं वो ही चाइन लोग आई मैं ना सोचा बना लेकिन मार जी आ रहा है मैं कहीं गए थे मैं कब तीन दो आम आवे माँ भले मिया मैं मिया पोमा तो सामसी बिया हे मैं बोलूँ तो मुड़ी डाले बिया माँ माँ माँ माँ बोलूँ तो माँ माँ बाते सामसी लोले डाबी माँ डाबी टीराबी तू माँ तू चिल्ला यारा अया टीपी यब जारी सुई पुणे से कोई भी नहीं ले बिया अब माँ वाले मिया का लोए टीपी मैं मारेगू खेने तो ले जी भेजू बाजा माँ के लुजा माँ माँ बाते सामसी राजो बियोजा माँ ओ माँ यापी टीपी माँ चिया में तो शिने भी दिया चिया में भी हाँ और न्यू न्यू तू मौसी साले हूँ मैं ना क्यों लोरे तो ना लोरे चीन चीन लोरे सगाते तेरी शंप यों मनी ने माँ न्यारा तब तो इन्हें रखवा बा के हरी पीसी का बदू पीसी ले बियोजा बियोजा माँ और डीलो वो तम न्यारे पीसी ले बाबियो ने माँ न्याँ वो वे ला डालू, माँ मैं सोचिए नहीं लूँगा। मैं सो रहा हूँ न्याँ, मैं सो भाबू। इरा, नए ये पिसी बा। होते होते, लेकिन माँ ये डाउमा, नए सूरे सलूं, न्याँ तो बीरा बा। ताकि ठीका माँ, बेहा काम आले, क्यों जा माँ? जानूंगा तेरे माँ बो, के माँ शिन पिया में ना था, मने का छोटा योग लुटिया माम शिरो माँ ने एरी अम्यू तमी ने तू जा रहा सुबह रो हो ला माँ माँ बाबू को बियो रा सासु ना रो ला माँ ओ को बियो जे ना गा को हाँ एरी लुटिया उठे माँ बियो लांचा उला रो माँ डिले कहीं माँ ली लंबी अ प्लेटफॉर्म माँ बीत तेरा मिया को बीबो माँ का उठा के कैसे मिला बा मलूजी माँ यो डिले नाकाई ने पिसी आलू भी अच्छा बाप ये सीना मशी आओ नहीं ना डाबे मावा को डी ए मशी आ में मूला पासा ही लो सीना बो मिया ये सीना बो के मावा मिया तो ने पिसी मूलो प्यारे ठेगा पिसी जी ला डामा मो लम होगा चौखे जी ला मिया ये इन्हें शिव ला ओ लामिना ठाई ठाई हेलो लम्या म्या ये लोग जैसी माँ अमीना शाखी ने तेलों जाने दिए थे ला दिए आपो अमीना ये हल्ला आप इतने दिलो प्यों से माँ ओ म्या ये प्यों में अमीना ही प्यों में नुए सूरे मीमा ये लगाई मो आपो अमीना ये लगाई मो आते तेलों ले जिम्मू ना नहीं हूँ वो जाए नहीं रहा भी अमीना प्यों ने मोला म्या आगु के जिम्मू रे हाले दिल लगाई मोवा मियो मत प्यों ने अत्ताजिन ची दिले आदि ऐंजी जैसे जी नसल लेना ही अन्ना मत प्या बू म्या ये दी डोले भारी चित डो अमीना दी चले रा प्यों से माँ म्या ये भाया मले अमीना ये माँ सुपी लाई डाबो ओ ओ म्या गले बोके ने बारी को स्वाभिरो पार नारे याम बिला बिला म्या चेटो म्या ही पाऊ अमीना ये म्या ये ने मारोली डेंगलिंग ना विंबुवी म्या ये रिबे तो चामी ले अमीना डाम ने बे म्या ये जगह विंका यो ला विंका जिया मलुवा बु अमीना ये पालो ले सुरो लकाई मोवा का नुए सूरे मीमा ये लकाई मोवा काबी में एरी नुए का पीरा महोकू लामोगा काउया लारा बारे मीना ये आया म्या ये माँगा ले दिया दे में प्यार दला म्या म्या का को दीजे का को यों दला म्या माँगते खाओ लीजा भी म्या का रो यों ना बो मीना ये ए बोले यों ना तो यों ना बो म्या ये ताबे में ले तकु सूरा का पैर हो डाबी तो खुआ खुआ रे लुरो बेबियो वाम रे माँ म्याँ म्याँ म्याँ म्याँ निराला हो महो माँ ये चिरन सांची उमा रे कौन है अब तो न्याने लूँगा ना ला, न बुरा मुझे तो चार बार भी है। ไก่มาวะไก่มาวะอเปี้ยวบ่าวกวนไหนอะบ่ติโลเลยอ๋อบ่ติบ่าวบ่ติบ่าวตะนี่ตะชานหน่อยเปิสิเพิ่นมาบ่เลยอ๋อเด้ไว้มองนี่เนี่ยหน่อยตุ้ยดีดล่ะบ่ตุ้ยอ่ะตลอดจาบ่าวเลยกวนไหนอ๋อเอ้อล่ะโหอกวนไหนอกวนไหนกูญีตองเนี่ยนูใช่บ่เด้เออเพิ่นน่ะเองบ่เลยดีซาเล้โหบ่บีกูไว้มองกูเป้ๆบ่ากวนไหน ตัวก็จ้าวตะดาอยู่เนี่ยเยสคันมานี่บาดเลยอ๋อหล่ะโอเคดิก็เอาลุบดิบาดิเนี่ยผิดนี่บล่ะหล่ะอ๋ออ๋อวนตาดิวนตาดิตัวคู่ดูหลงยงเยมูอศีบ่กวนไหนอ๋ออริสาโกวินหมองเนี่ยลูจีนต้วยมาเป้ๆบากวนไหนอ๋อมีไม่ต้วยเลยตูเนี่ยต้วยมาเป้เลยย่าบาดเลยเนาะโอเคๆย่าบาดเลยแม้ถ้าเป็นล่ะบ่ลุบไปเอามั้ยถ้าบาดเลยกวนไหนเจซูอะมะจีติมมาเลยเด้ ไม่หัวตัวไม่ดีว่ะเนาะอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีอ้า ชี้อะไรอ่ะตั้นตายอะไรหมองหมองเนี่ยไม่ตุ้ยอะไรจาบีหมองเองหน่วยหม่องหมูตุ้ยจริงดิสายะยะจริงหน่วยสีหมองลาเก็บบ่าวล่ะอะฉิมะสว่าเพิ่นหมองเนี่ยหน่วยชิงอ่ะดีลูกโกบ่บ่อ่ะบ่พี่กุนน่ะรู้เหมียหมองกูต้องชิ้นนี่บาดิพี่กุนมาดิ ชินยุ่งมาราดิชินตึกสาเมราดิเบลุเบลุมาทัศน์ติเลยล่ะชินโหมมขอไหนเนาะบูชินติเลยล่ะชินอะไรเนี่ยบาดิเนี่ยสะสวยคันอ่ะเปียนน่ะโดมองแล้วตะเบิดสุโอ้สุไม่ใช่ดิล่ะชินติท้าบูอ่ะชินเนี่ยหน่วยสุได้กำมาเนี่ยกามาป้องซีเนี่ยยังหมดน้องเพิ่นมาซี้ใส่ตีลีจ่ะเลยมะหุล่ะ พี่อายพี่อายหน่วยหอกเดหม่องเอี้ยเทียซาโกผ่อผัดไล่ทุบๆๆผ่อผัดไล่ติผ่อไล่ติผ่อไล่ยาลูกเลยชินนูเยตอตะลิ้นปวยจีเบร่อจิ้นป่าบ่มะเล้สู่ดาติยาดาบ่แม่นตอรอยินจิ้นหมู่เน่บ่าอ๋อฮะชินก็รอยินจิ้นแห่บ่หุล่ะเปียวแท้ไล่ตากูยินจิ้นเยเปียวแท้ไล่ติแม่เมียเมฮะผิดปัญญาดาอเมียวตมิติเอาผิด ตุรบ้ามาจี้เสียจริงเนี่ยซะผ่อผัดอ่ะยินเจ้าหมู่ค้องมาล่ะชื่อหมูล่ะอ๋อเจ้าล่ะตุรบ้ามาจี้เสียจริงเนี่ยซะหุล่ะดาเจ้าหมู่โหลแหละไอ้จี้โหไปท้าดากูสิดีมาชินติท้าบูอ่ะไม่ก้าวหมู่สู่ดาสึกกวยอ่ะไม่ใช่หมูโหลชินติเลยหมอล่ะหึอย่าซ้ําซะย่อๆพ่อนี่มาผัดจี้ชินก้าวมาชิ้นเนี่ยซะแกชินจี้ตะคาบ่าฤหลิ่งลงนี่ญาลงนี่เนี่ยเปล่าหมู่โหลแหละเปล่าซะ ขึ้นล่ะจีล่ะเมียเอ๋ขึ้นล่ะจีล่ะบ่ลุไม่สิ้นซ้ำไม่สิ้นเจินมันเนี่ยเอาลุตะคู่ลุขึ้นน่ะแหละหึตะแม่ตีๆชะๆซี้ซะๆนัดท่องอะคู่เปล่าแม่สกาหามิ้นหยงบ่มิ้นหยงบ่มองเปล่ามาบ่ตะแกเพี้ยกูมองเปล่ามาบีซ่าหน่วยโซ่แต่มองไม่สวยตังเงินจิ้มมากตุ้ฉิตตุตังเงินจิ้มวินมองโซ่แต่ตุ้ปี้แหละซะหน่วยโซ่ราก ตะนี่ก็เล็กไก่มัวเปี่ยวแต่หน่วยแล้วไม่รู้เอ้อน่ะหน่วยก็วินหมองกูลูกโกไรล้วยมาเป้บ้าซุโลวินหมองเนี่ยหมองก็ไม่ตุ้ยซี้โลหมองตึ้งทาเอ้อกูเม็งก็ตุ้ยพี่တော့ก็หมองกูไม่ยုံโลผ่อผัดเดปอผ่อผัดတော့ปยัตนาป่อเดปยัตนามะเซ้บูเนาะไม่เซ้บูเลเมียกวยซ้อนไหนเดไม่ตีดล่ะหึเมไม่ยုံเองกากาชิเนกูตั้วบิเมไม่จิ มองเลิกซะไปเลยดามาไม่ยုံเองไม่ใจตะโลโลเลญูตะงางงอทูพี่รอยันถองน่อรอ mau asalnya zoomet tiada, jadi. Hobi ya, degaji lepai dah lupa lah, mian beri dua balik. Ah, saya biasa belasah, orang mas saya tu. Oh, mian lah tu, ya aku pun beri dua lah. Aha, jisu beri aku. Mian beri dua mian beri dua tu. Senjeng saya lah siapa? Biar yau sih le cium le beri dua lah sah. Hei, tu lah. Ah, mian aku di dalam beri dua lah. Ah, di ni sini ni, cuma sah biasa mesra tu ti dah ni. Beli mian lu dua lah balik. Ah, kaisa mesi bu sah, kaisa mesi bu. Amma piala ma ba, takkar piala ma. Saya piala ceno, ah, jago do bekut lale, jago do bekut lale. Kete mia be, kete mia, kete mia. เห็นสิบาทเลยจิ้มเป็ดตัวไม่มาเดียกูเลี้ยลามาเนี่ยกูจะยังนั่งดีไม่บ้ากูตัวละกันตาดมีกูตัวละกันเลี้ยวเจ้ากูตัวละกันมาเจ้าว่าดีไม่มาไม่เอาก็ยูมาใส่ยาดีไม่มาไม่เอาพี่ดีไม่มาโรจีกูรีบเข้ามาเดียบุตีบาร์เรื่องเนี่ยสาวกิ้งอ่ะนี่เจ้าจุดตัวเปล่าเบซ่าเทียนตัวเลย นี่ว่าเรื่องเส้นยาเส้นยิงกุ้งลาบ้าหาเนื้อดีสิโตแต่ไปดีอ๋อลุงจงต้องไม่มาดูดีป้าป้ามาเก้าหมูกรีบอยู่เลยอ่ะอีแต่เรื่องนี้แม่มาบอกมีอันนั้นเนาะไม่อยากเดือดร้อนล่าช้ามาโอ้ที่แบบกูอัลเลเล่ไปเลยเอี้ยตัวเราขวัญใจเราไม่มา อะไรก็แต่ไม่เล่นปุยอ่ะโอ้โหมาปุ่นเนี่ยสามาปุ่นเนี่ยมวยมาเรนอ่ะพี่จีนยังพี่ลูกจีนยังลูกเด็กอันยิ่งสั่นเลยถ้าจะมาเลยมันก็เสียรูปยังจีก็สกัดมาละเอ็ดดี้ดันตัวดำตาละผู้ชายตระหนักขวัญยันเนี่ยมันมันดีตาเนี่ยล่าสวยเด้อสั้นเสียไม่ยันนายเสียเลยไปเลยมันไม่ไหวจะมุ่งละสั้น เขตเดียกูยาเขตเดียจีนามาอุ้งเส้นอะไรเส้นงานไม่ได้ชื่อนี่ดีมาลาดิบุสโรจุกบาลูนี่ก็มั้งอ๋อใช่ยังไงเลยฉันน่ะพี่ว่าแบบเมื่อมาเชื่อโคตรทั้งมั่งจ๊อแต่บ่าวมันจะได้สักการ์ดอะไรก็เสียก็หอดเทนี่ละกูเสียก็เนาะไม่อยากจะมีตราจีลงนี่ละกูเสียเมื่อมาโกเนาะเสียไม่ได้จีละ เจ้าบ่าวอยากกูเจ้าบ่าวใช่ยาเส้นได้จีบจ้ะเมื่อมาเนาะอ่ากันเล่นรูปแบบจ้ะเอ้ยตัวเราไม่ไปเล่นเด็ดดงอ่ะลูกโซจินจาร์โน้ยจินจาร์อ่าลูกลายยังใจสูดอ่าตักกระสูดอ่าลูกมันลายเป็นข้ามมาไม่โซมาเรนเนาะอ่าตักกระเลยมาเรามีอะไรซะอ่าดีรูปแบบจ้ะดีรูปแบบจ้ะเมื่อมาเรนเนาะยาวจาร์น่ะตัวด้วยจีอ่าข้ามมาไม่เคยได้โซมาเท่าไหร่ตักกระอ่ะงับปีโซนิ่งพบิดา เอ้ยไม่มาเยสุลเชลีอาเย่บัดตะกระกลับมาจ้ะตะกระกลับมาจีรจูไม่มาจูมีเดียวไปเลยลูกอ่ะอย่ากูวัยยาตายเอาลูกอัดตรงชานี่กูเสียดีจริงเนาะจ้าเสียด้วยไม่ยันนั่งเสียชั่งชั่งจูบลูกเด็กกูอย่ากูอ๋อลูกเด็กเด็กเราเบาหมดเลยใช่ตายเลยตอนนี้เนาะเสียมัวมาบ่มาเสียพี่อดินพี่อดินอะไรสักอย่างตะกระทัวร์ละไหมตะกระทัวร์ละไหมตะกระตันจีนสีละไหมอามยาจีสีละ จ้าเลยบ้างจ้าเยอะป่ะจ้าบีบีอาฮะที่ไม่มาหรอกจ้าเห็นอยากคบเยอะเดี๋ยวเยอะเท่าบีรอมเยี่ยสิอาเก่าหนอร่าอาจารย์บอกใช่อาจารย์บอกอะไรลามมาไม่เห็นหรอลามมาเอาตะกร้าโซมายามก็เสียรู้ชนนอรู้ยาวจ้าเรื่องตาบอกนะแกใช่เลยบ้างจ้าใช่เลยบ้างบีบีอาบีบีอาเฮ้ยเฮ้ยแต่คนนู้นก็โตบ้าสุดท้ายเลยอุ้มอ้าวบีบีอาบีบีอาเฮ้ยเฮ้ยแต่คนนู้นก็โตบ้าสุดท้ายเลยอุ้มอ้าวบีบีอา อะไรจ้ะกระหังเหรอดาวดาวชาชาลูมินดาไม่อยากอนาคตเชื่อใจนะมาดาวมาชาลุงนัวไม่อยากจะชาเลเลตันอยากอามีเลชาเลวอืมอืมอืมอามีชาเลว ยินดีมาติดผู้บ้าลายกู ฮะฮะฮะ พูดกระหังเหรอ ครับผมอับปุ๊กอับปุ๊กเนี่ยกูเรื่องอะไรดาวโพส aku nak siapa mema melalui siapa puner mula. Ayok, nada kau tercelak. Tak kira aku apa piatam, tak kira aku sajuni piatam. Si mian ni makamu ya aku ke? Mian apa musa? Nada kau sajuni siapa mema lara nada. Bayam le, ya aku bayam le. Tak kira. Juga mema ucap lu muka. Macam macam. Cilu usah. Guru tua dah mula lupa. Juga cium ni tengok. Ha ha ha. Ya, cakap yang sah, cakap. Jadi, jangan orang macam pihon lo tika ni dah mah. Pih mian lo, no sotat dekong mahu. Hotel besar, mual macam mana? Yai tinggi, yai amat. Ayuh, kau orang yai malah ada suara cinta deh. Abu, jago. Yai lo macam yang le. Tiri yai tinggi, yai amat. Ha ha ha. Abu siapa? Abu. Pama bimano, yau jagale, oh ye de, muai magale, oh ye kamyar, oh si de nanda ni mola sa. Oh, uta bo ya ko, uta bo. Ye orang jani se dua orang dahiga, dua orang jani se tiga orang dahiga. Semua dilu, semua ragu macam ye, sentuan ni de. Tiap tuan ni tiap lama ni tiap tuan tu yang tensang ni de. Ada sa. Saya ambil ke kawan jadi, ah saya mui ma piala buat ni tu. Boleh ya aku. Dulu soin, awak naik canggu, tiga mati tahu piala ni ada apa? Tak cukup. Cukup tahu cara, main naik sih nanti jalan no, ya aku nanti jalan no. Boleh sah. Main naik sih. Hobi, di mana? Mau apa piala lagi? Piala. ये डीले ताऊ ठारे हल्ला ओ हो गए महुदी ये नहीं से ताऊ ठारे ली वाले मैं भी एको मिट्टी रे मरा अल्लू क्यों हाँ माँ शारी गाले डियो स्वेलू वाला डियो स्वेल ओ डियो पैसों जो बाबा सो जो मैं भी एको मिट्टी लालो माँ मिट्टी रे मैं एडा बुखे ठे न्यापी को न्याती भरे माँ Eh, kuna naik gue gue yosin cini jalu. Aku mah sedih naik betul hari deh mami. Baba. Gue mah sedih naik betul deh. Hubari. Tapi ni dia India ni cila. Eh, cila kan aku. Oh, tak ada libe mami. Niaga ni ni mama hub dah belu. Tak ada li. Hubari. Mama mah biasa lo minggu cini deh. Cari. Minggu mama gue siapa mami bala. Ugui. Maaf ya, aku. Niaga baru lulus ni lulus ni, mau ye. Cepat, mau berhenti mula. Niaga minyak ye, niaga berhenti mahu. Oh, mana? Mau sekarang juga yang dia lari lah ye. Hah? Yang me. Di sini yang me li, di sini yang me. Mereka mau lulus lulus ni, no. Tresan lo yang na pasan le. สิปีหลายนะอัลลกาอีรีตอกลาบีญาบุซอกาเราบ่ก้าวมาบุบ่ Cina tuan ni, minggu lepas ni tu cewa ngam tu ke bu, ha, hari tu ambil lepia, hubari mau ye, jing nungaro, hubari mau, ayam, kulo ye dua hari tak bu, ya poma kulo, okay, tak silo tak de, macam ye telai, mau tunggu ni lah, yang hari lah. Aku tak cari ini lah, mau ye? Hah? Aku tak cari? Aku tak cari? I'm a low born fellow. Di mana ya? Mau mah mayati aku lo, atau macam ada lo? Mayati aku minta haji hello, pikir. Di ni lo, mau ngah berjauh ya mula, mengah berjauh ya mula, mau tuai si mah? Kira mau, mau mungkin ini lain no? Ya aku anak dia kau marah kau, no? Mui ye, elai. Ini boleh kau ramu mui mian ye. မူဖို့ရတော့တာဟမ်မူဖို့မူဖို့မင်းနဲ့ဆင်းရှင်းမို့လေအဲ့ဒါကြောင့်တောက်ထားတာရေးစေးတင်ထားတာမသိသလား ကဲဟမ ် you understand ကဲကဲဒါဖြစ်လဲမောင်ပါရီဆင်းရှင်းနေတယ်ပြောစမ်းပါဦ းမင်းမောက်ပေါ်မှာတောင်းရင်ပြက်ကွက်ပြီးတော့ကရင်းရင်းပြပြဆက်ဆက်နေတာကြာပြီမင်းဘာပြော အဲ့ဒါတော့မောင်ထင်လို့ပါကွယ်မောင်ထင်လို့ပါ ထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ဝန်ွယ်ဆိုတဲ့မိမမသိငါဖြစ်ပြီးကလေးကမင်းချိုးဒီဟာအကုန်ပြောင်းခဲ့တယ်မောင်မှာတော့ငသိလဲမမြင်ရငခင်လဲမတွေ့ရဖြစ်နေတယ ်ဩမောင်ကမောင်ရဲ့ငသိကြီးကိုတွေ့ကြည့်နေလို့လား ဘာဘာပြော တော့ဘာတော့မောင်ရင်စက်ပြောရရင်မောင်ရဲ့အိုးမလုံးအုံပွင့်တဲ့စကားတွေကိုကြားနေရပါဦးမယ် ပြောရမယ်ခွာပြောရမယ်ပြောရမယ်မရလို့ပြီးမရရင်ဟာနဲ့မညီဘူးဆိုရင်မောင်ကလက်ပိတ်ဖြစ်ကြည့်နေရမှာလားဟမ်ဟမ်ဒီမှာနားထောင်စားအိမ်တော်ပြက်ချင်းအကြောင်းတရားကိုချက်ရှိတယ် There are 9 points အလုံးမရှိရင်ပြင်းဤနေပါများရင်တမိဘအိမ်ကိုပြန်လိုက်သွားလိုက်လို့ပါများရင်နှစ်အိမ်တွင်မိအိမ်ပြင်တို့အိမ်ပြင်မိအိမ်တွင်ယူပါများရင်သုံးအလုံးကျုံရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းပွဲကြိတ်ခြင်းအပြော်ပါလိတ်စားခြင်းများခဲ့သည်ရှိတော့လေအချားယောက်ျားများနဲ့ဘူဘူကတ်တ်နေပါများရင်ငါမိမဖြစ်သူဟာတယောက်ချင်းသွားပါလာပါများရင်၆လင်းရဲ့ကာမမှုမဖြစ်ဆွတ်နိုင်ရင်ခုနှစ်လင်းနဲ့နှစ်ရှည်လမ်းများခွင့်နေပါများရင်ရှစ်သူများထက်ပိုပြီးဝှချင်စားခြင်းမောခြင်းကြွားခြင်းပျက်စီးတတ်တယ ်တော်ပါတော့မောင်ရေ တော်ပါ အမှုသမားဟာဘလောက်တန်မှုရှိတာပြောပြောအဖိုးမတန်ပါဘူးမောင်ရေ ဩဘာအမှုသမားဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လ ေဟုတ်တယ်အမှုသမားနဲ့အတူတူမနေခြင်းဘူးဆိုရင်မင်းအိမ်မော်ကဆင်းသွားနိုင်တယ ်ဘာငါ့ကိုနှင်ချနေရလားမောင ်ထင်ရလို့ထင်နိုင်တယ်မနေခြင်းမှုဆိုရင်ဆင်းသွားနိုင်တယ်အကြောင်းကိုမောင်ပြောနေတာပ ါဩမောင်ကဒီလိုလားရပါတယ်မောင်ရပါတယ်ညမိပါတွေကအမွေဖြတ်ထားလို့ညမှာခုကိုရမဲ့နေတယ်ထင်ပြီနှင်ချရခုမဲ့ဆင်းသွားပါမယ်မောင ်သွားသွားသွားသွား သွားမယ် တိုက်တော်သွားသဘောတက်တော်သွားနှစ်တက်တော်သွားဟဲ့ဒါမှတော့ဆရာကွာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အမ်းညကြည့်ချက်ဆရာမယနိုင်ဆရာကြောင့်တင်းမမလား โอเคဟာ โอเคโอเคဒွေရာကဒွေရာ အာမလီလီလီကောင်းနေကြလိမ့်တာကောင်းနေကြလိမ့်တာအာညရေညဟာမြဘယ်သွားပါလဲဟာမြအိမ်မောကတကယ်ဆင်းသွားတာပါလားဟာငါတော့ခက်ပြီမင်းညကငါမြကိုနှင်ချခဲ့တာအမကြီးမှားခဲ့ပါကလားငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမင်းနာအေးမင်းနာ ဆရာအကိုကြီးအမင်းနာကိုခေါ်တလား မြတ်တဲ့အမင်းနဲ့ရှိမှရှိတယ်လားမင်းနာ အာမရှိပါလားအကူကြီးရဲ ့ဒီမဲ့မင်းနာ အပြောပါအကူကြီ းမြတ်ဘယ်အိမ်ကိုသွားရတယ်လဲဆိုတာရောမင်းနာသိတယ်လား အာအမင်းနာဘယ်လို့မှမပြောတတ်ဘူးအကူကြီ းခက်တယ်မင်းနာခက်တယ်ခက်တယ်သိခက်တာပဲ ဟေးဘာရင်းများခက်နေလဲတငယ်ရဲ့ ဟာဝင်းမောင်ဟာမင်းဖေးလာတာလေ ကံကောင်းလို့ပေါ့တငယ်ရဲ့ကံကောင်းလို့မင်းစနီးမင်းအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတော့တယောက်တည်းမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်တငယ်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်တယ ်အေးငါတို့ကြောက်သားရဲစခန်းကိုရောက်လာတော့၃ယောက်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ကြီး၃ယောက်ဖြစ်နေ ဟုတ်ရ နှစ်ယောက်ကတော့တို့ကလုံးအဖွဲ့ကအလိုရှိနေတဲ့နာမည်ကြီးဇိန်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲကွာ ဘုရားကြီးဘယ်လိုလဲတကယ်ဘယ်လိုလဲပြောပါ ဒီလိုလကွာမင်းစနီးတစ်ယောက်တည်းအချိန်မတော်ကြီးလမ်းလျှောက်နေတော့ခုကောင်တွေကအကြံဖန်အောက်နေပြီးချင့်ကတ်ကြမှာပေါ့ကွာနောက ်ခဲ့ချ ိုးရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ကွာတို့ပတ်တရားအခွင့်အရေးတွေ့တော့ဖမ်းထည့်လိုက်ကြတာပေါ့ဟိ ဘာညကိုမင်းတို့ကဖမ်းပြီးထည့်ထားကြတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဖမ်းရတော့ပေါ့တကယ်ကြီးဖမ်းရတော့ပေါ့ငါနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကမင်းစနီးကိုသူတို့ကအကောင်းလားအဆိုးလားဘယ်ခွဲခြားတတ်ကြပါမလဲကွာ ကြီးစန်း ပြီးတော့မင်းစနီးမှာလည်းမတ်ပုံနဲ့ကပ်ပြားကမပါလာဘူးမဟုတ်လား ဟုတ်လား ถ้าเป็นเจซุเตนเลยครับตะไงจีนเจซุเตนนี่ครับอย่าบาเลยกว่าไม่เลยกว่าม่ามาลีหน่วยก็ไม่สิไปได้สารเนี่ยปัดติบิกัตตนาติดไล่ถาลีญาเนี่ยก็ชิ้นเอากูไม่เอาเลยแต่สิก็ชิ้นตัวไปซะมากว่าเอ้เมษณีก็เมลุงากုံลุชิ้นปะไปบาดิตะไงจีนไม่จ่อได้ตะบาดิจ่อได้เมษณีโหน่วยสิงาปู่ไปไล่ตาตอนนี้จาเมษณีโหน่วยก็ลาบิปู่บาเลยงั้นแกงาแลจุดิชิโหลเปลี่ยนเอาเมมินโหลแลนอกยังไม่ผิดจาเนี่ยบ่กว่าหุล่ะ ตามมาตรงนี้ก็ไม่เอ๊ะทำไมเจ้ามาหนูเอาหนอยาบาเลมองลินเนี่ยเมียอิจิเจยังผิดจักบีเปลี่ยนต้อมมาอย่าฉ่อราเอมตะมาอย่าตาสิบาล่ะโอ้มึงก็เลยจริงๆประมาณกวยหุเตเนี่ยหุเตชิเสียกะซาซูจีดูก็ต้อมมา เมียเยลุนดอเตยสนีปาโกนั้นอยู่ฉ่อตอยาดาเดกองดอยาดาดีมะชิโลโอ้โซทะเกบะดีมังฮาโปกยาดิเปียวรอมดิเกบะเนี่ยดิเกบะยังไม่ผิดพูดไอ้ตองชินเลเมียดิฮาปิ้งจีญีกวนเบยาเส้นญิงยักกวดจีเดยกเนจะปิ๊ดอบะอือสหาระเตกะนายาจีเดมาเตียวแท้ยกเนตะลุลุปะสิไปตะมุฏยาจีเด เดี๋ยวแท้เหมียวนี่ตะลุลุขันษายัดจัดเด้เอ๊ะตะเพียงยังผิดจังซุอ้าวมันบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ดอกจาเมียไอ้หมองก็ซินตัวมาเพียงหมองมาจ่ายจีผิดนี่บ่อ๋อหมองเอ๋ยญาณาเล่บ่พี่หมองมีไม่ရှိเด้พี่ลินเน่ไม่ရှိเด้มีมาเย่บัวหาเปล่าลุงจุงหมู่กินเน่สุราญาตะโบปอกบ่พี่ ဟုတ်လားကြည်လားမြားဟုတ်လားကြည်လားမောင်ရလက်ကတိပေးခဲ့ပါတယ်သေစာတောက်စာလမ်းသွားခါမဲ့ရှင့်ငယ်တဲ့ပင်ပျော်ရွှင်အန်လောင်းမကောင်းမဖြစ်ပြင်းကြီးခြင်းကရွေရွေးဥစ္စာပြက်ကြောင်းဒီဆိုထားတဲ့အတွက်မရတယောက်လုံးအတုံးချဖို့တောက်တဲ့မင်းလိန်စည်းကိုမောင်မတောက်တော့ပါဘူးမောင်မတောက်တော့ပါဘူးမောင်ကဒါဖြင့် ရက်သေးစာမတောက်စားတော့ဘူးလို့ညောင်ကတိပေးတာလားမောင်ကတိပေးတာပါကတိပေးတာပါအခုပြရတဲ့ကိစ္စကမောင်အမားတွေပါမောင်မားတာပါမောင်မားပါဘူးမောင်ရင်ညမားတာပါဟုတ်ပါဘူးမောင်ပါတာပါညရဲ့နံပါတ်1အမားကဟိုစနေနေ့ကလေမောင်ကိုရွတ်တိုက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်လေခဲ့တာကမားတာပါ นาวนัมเบอร์2อม้ากะมองกูฉิลุนลุลิตะวินจองมีนวยสุเรอะมิวตะมีเนี่ยซั่วซวยเกราอม้าตะม้าปอฮะดาระหุเตเมียฮึดาระหุเตเดลุโซอม้าฉิเรลุกูอะปิเปียมาเบอ๋อเปลุเมียปิเปมาเลมองท้องจีเมียอาบัตติยเปลุลุตะเลเมียอาบัตผีย่าปอมองเยเกดาเพียงไลซุจม้าเมียเมียดิ จม้าเมียๆดิม้าบ่อรวยอำมาเนี่ยจุลุแก่มีบาทะเพียงม้าบ่อรวยอำมาเนี่ยจุลุแก่มีบาทะเพียงเมียดีหุดอเมียเตี่ยวลุงโกเมียดีหุดอเมียเตี่ยวลุงโกโลดโลอต้องปิบายาโอ้ต้องมาอับบาดิม้าก็เลยต้อๆดีอ่ะอ้อมมานี่ ยาเวตู้ก็ตู้อพออนินาคันลุเยถาวรจีบิวเมไอ้นาวีปิรมาตีจาบุลุเรลิอพอมาเมียวเตยาเยเมียพอมาเล่นเวเตยาเยตันนาฤเควยานาเลทาดินเนลิวเตยาเมียวเตยาเยอุปมาเลช่องลีเนเยไนติทามาตายาฤเว ဒီကြီးစွာဆုံးပါပါကွယ်နံပါတ်၅ရဲ့ပထမကိအိုက်စီးဥစ္စာလိမ့်စာမမဟုသာချင်ရင်ညနေချင်းငါအီလေး ume maya wutiya inga dwe tija bazi kwe jiza lo chike ma kwe ni mi sui zilu tisa shi kwe tu pari lu aku wa kwe li maungi gu nama yudi dalu yudi ba kwe ma ลูซินาทากวยมะยาวิเตยายงาตวยตีสีกวยเฮซายาบาโดฉิตต้อตาชินยาชิน ရှင်ကြီးတအနုပညာရှင်များပါတော့ကိုအောင်နေအဖြစ်အသေးသမီးကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းညံ့ညံ့တဲ့အဖြစ်သေးတန်ရှင်ဒလူယူကြီးကြီးသိန်းရာဘုအဖြစ်စေတုံအနုပညာရှင်ပကြီးလေးဝင်းအမီနာအဖြစ်ပန်းစားခင်ပန်းလင်းသခန်းကိုဝင်းမောင်အဖြစ်ရှင်မိုးဆွေတို့ကအတန်းတူလှုပ်ဆောင်ထားကြပါလေ มองมองนี่สิงห์ก็ตัดสุดไปกีตามุกีตาจอตุยะ3 April เตยมาอภ่นี่อะจูเตยันชีมองมองนี่สิเตยันชีดนุรุญญุญญ์ชวยโรก็ดับพ่นดับวินดับเต็งเตี้ยมะอูตีโซอาภิถ่าจาบาเด้